الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی زندگی کے چند گوشوں پر اس میں معروضات پیش کروں گا۔ ویسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر کافی کتابیں، بڑی زخیم زخیم کتابیں علماء نے لکھی ہیں، آپ کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے۔ میں آپ کی کتابیں دیکھ کر میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ ہم ان کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے تو یہ لکھتے کیسے ہوں گے۔ فتاوی رضویہ، فتووں کا مجموعہ آپ کے، اور قرآن شریف کا ترجمہ کیا کنز الایمان۔ عموماً میں انہی کا ترجمہ قرآن پیش کرتا ہوں اپنے بیان میں، اور یہ مجھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت ہے، اس وجہ سے کرتا ہوں۔ ورنہ اس لیے کہ اب اپنے طور پر اگر ترجمہ قرآن کوئی کرے بھی، بھلے عربی جانتا بھی ہو، تو اس کو مطلب ان کے بھول چوک ہونے کا چانس کافی رہتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ یہاں کون سا معنی مطلب ہے کہ فٹ رہے گا۔ تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نظر تھی، تو اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی محتاط ہے۔ تو اس لیے مطلب اپنے گھروں میں میں یہی اپنے سائیں بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ترجمہ قرآن اگر رکھنا ہے اور ضرور رکھیں تو صرف کنز الایمان رکھیں کہ یہ اللہ کے ولی اور عاشق رسول کا ترجمہ قرآن۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر بڑی زخیم کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب یہ کہ وہ میرے دادا پیر بھی ہیں اور انہی کا فیض ہے جو میں بول رہا ہوں، صحیح بات تو یہ، تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بولوں، ایک بات ہوں دو بات ہوں تو میں بولوں۔ اب ان کی سیرت طیبہ کے اتنے گوشے ہیں اور ان کے حالات کا معاملہ اتنا مطلب وسیع ہے کہ اگر ایک ٹاپک پر بھی ان کی حالات زندگی کا کوئی بھی ٹاپک لے لیں، مثلا ان کا مقام فقہ لے لیں تو گھنٹوں بولتا چلا جائے، اگر ان کا مقام عشق رسول لے لیں تو گھنٹوں بولتا چلا جائے، سادات کرام کی تعظیم کا موضوع اٹھا لیں تو گھنٹوں بولتا چلا جائے۔ اتنے زندگی کے پیارے پیارے شعبے ان کے، اور ایسی عجیب و غریب ان کی زندگی تھی، اور ایسے مطلب عظیم الشان مطلب عالم دین ہوئے کہ ان کا سب کو اعتراف تھا، اور شاعر دیکھو تو ان کے مقابلے کا شاعر کوئی نظر نہیں آتا، مگر ان کی شاعری جو تھی یہ مطلب جیسے کہ عام شعراء کرام جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور جو سمجھ میں آئے وہ لکھ مارتے ہیں، وہ نہیں، ان کی شاعری بھی عشق رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی، اور ان کی نعتیں بہت عام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بچہ بچہ جانتا ہے، مگر یہ شاید سب کو نہ پتا ہو کہ یہ بھی میرے آقا نعمت میرے دادا پیر مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنا پیارا سلام۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ نہایت ہی تابناک اور روشن، بچپن ہی سے آپ کی بزرگی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک بار بچپن ہی میں جو موری صاحب قرآن شریف پڑھاتے تھے، وہ مطلب یعنی کہ جو پڑھا رہے تھے وہ زبر پڑا رہتے اور ان کا زیر نکلتا تھا زبان سے. تو مولوی صاحب حیران, بھائی میں جو کہتا ہوں وہ پڑھو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے وہی پڑھوں, لیکن میری زبان سے نکلتا ہی یوں ہے. پڑھانے والے کو بڑی حیرت, اس نے قرآن شریف کا دوسرا نسخہ لیا, اس کو نکال کے دیکھا, تو وہ حیران ہو گیا کہ جو مولانا احمد رضا خان نبی تو منے تھے, یہ پڑھ رہے ہیں یہی اس میں لکھا ہوا ہے, اور میں جہاں سے پڑھا رہا ہوں اس میں کتابت کی غلطی ہے. تو اس طرح کے چند واقعات, مطلب جب وہ پڑھانے والے استاد نے ملاحظہ کیے تو ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ میاں صاحبزادے سچ بتاؤ تم جن ہو یا انسان؟ تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں انسان ہوں, جن نہیں. تو اس طرح مطلب بچپن ہی سے آپ کے مطلب نے کہ حساب کتاب شروع ہو گئے تھے. غالباً صرف 4 سال کی عمر میں, صرف 4 سال کی عمر میں میلاد شریف کے ایک عظیم الشان اجتماع میں آپ نے مطلب بیان فرمایا اور نعت شریف پڑھی, اور مطلب اتنا عجیب مطلب آپ کی شان تھی. اچھا, آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے تحصیل علم کیا, 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر ہوئی, 13 سال 10 مہینے اور 4 دن, ابھی 14 سال پورے نہیں ہوئے. تو ایک استفتہ آیا تو والد صاحب نے انہی کو دے دیا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے امتحانن. وہ استفتہ حرمت رضاعت سے متعلق تھا, دودھ سے متعلق تھا, دودھ بھائی بہن جو ہوتے ہیں اس طرح کا. تو اب استفتہ بڑا عجیب تھا, تو فتویٰ یہ پوچھا گیا تھا کہ بچے کے ناک کے ذریعے دودھ چڑھ گیا ایام رضاعت میں. ایام رضاعت 30 مہینے ہوتے ہیں, ہے نا, 2.5 سال. تو ایام رضاعت میں دودھ جو ہے وہ ناک کے ذریعے چڑھ گیا, تو اب یہ رضائی بیٹا ہوا یا نہیں ہوا, اور جس کا دودھ چڑھ گیا اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اب دودھ ناک سے چڑھا, منہ سے تو چڑھا نہیں, دودھ تو پیا جاتا ہے منہ سے, اب اس کا جواب کیا ہو؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ منہ سے چڑھے یا ناک سے چڑھے, کیونکہ دودھ تو گیا معدے میں, تو جب یہ معدے میں چلا گیا تو حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو گئی, اور یہ اب اس کا رضائی بیٹا ہو گیا, اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو آپ کے والد گرامی بہت خوش ہوئے کہ بچہ بڑا مطلب ہونہار ہے اور بڑا تیار ہو گیا ہے, تو ان کو فتویٰ لکھنے کی اجازت دے دی. اب یہ عمر 14 سال بھی نہیں ہوئی, یہ عمر ایسی ہے کہ اپنے بچوں کو بات کرنے کی سدھ بھی نہیں ہوتی, آپ کو تو پتہ ہے. تو یہ ایسی خدا داد علمیت, تو اتنے زبردست تعلیم دے اور ایسے پیچیدہ مسائل امام اہل سنت نے حل کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی. ان کے فتویٰ اٹھا کر دیکھتے ہیں تب ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے فتوے ایسے ادق اور مشکل ہوتے ہیں کہ اپنے تو پلے نہیں پڑتے. تو ان کی علمیت کیسی ہوگی, اور کسی بھی مسئلے پر انہوں نے جب قلم اٹھائی تو پتہ نہیں کتنے صفحے کے صفحے بھر دیے, اور ایسے ایسے مشکل اور پیچیدہ مسائل آپ نے حل کیے. بڑے بڑے مفتیوں کے پینل جس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود بڑی آسانی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں. تو بڑے زبردست عالم اور بڑے زبردست فقیہ تھے, اور اس قدر آپ کی مصروفیات تھیں, اس قدر مصروفیات تھیں آپ کی کہ مفتی کے لیے یہ ہوتا ہے, یہ مفتی کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب اتنے مصروف ہو جائیں فتاوی میں اور علم دین, ہے نا, فتاوی اور مسائل لکھنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ وہ بالکل فرصت نہ پائیں. تو سنت المؤکدہ جو رکعتیں ہوتی ہیں, جیسے زہر سے سنت قبلیہ جو سنت المؤکدہ ہیں, ہے نا, تو یہ سنت المؤکدہ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ وہ نہ پڑھے تو ان کا مواخذہ نہیں, اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نہج کے مفتی تھے اور اتنے مصروف تھے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی الحمدللہ میں یہ سنت الموقدہ نمازیں چھوڑتا نہیں. نماز کے تو ایسے پابند, اور جو بھی علماء باعمل ہوں گے وہ نماز کے یقیناً پابند ہوتے, تو ایسے پابند کہ میں نے آپ کی سیرت کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے، ہر نماز مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے. آپ کے سبحان نگاروں نے لکھا ہے کہ کبھی بے جماعت کوئی فرض نماز آپ نے پڑھی نہیں، اتنا وثوق سے لکھا ہے. ہر نماز باجماعت ادا فرماتے اور مسجد میں جا کر ادا فرماتے، اتنا مطلب ہے کہ نماز کا اہتمام، اور نماز ہمیشہ امام کے ساتھ پڑھتے، یہ بھی لکھا ہے. خصوصاً فرض نماز کسی نے بغیر امام آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج کل بدقسمتی سے امامہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے بالکل ہی سر سے گول کر دیا، امامہ پہننے والے پر لوگ تعجب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے بالکل سنتیں جو ہیں وہ ترک کر دی. لیکن میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے بہت ہی سختی سے مطلب ہے کہ پابند ہیں. بل کہیں آج کل تو کسی کو سنت بتاؤ تو غصہ آ جاتا ہے. تو یوں ہی یہ امام اہل سنت نہیں بن گئے، یوں ہی علماء حرمین طیبین انہوں نے یوں ہی ان کو مجدد میت حاضرہ کا خطاب نہیں دیا. مجدد میت حاضرہ یعنی موجودہ صدی کے مجدد، تو وہ صدی جو تھی 14ویں صدی، تو آپ مطلب اس صدی کے الحمدللہ مجدد برق ہیں، اور اب بھی الحمدللہ آپ کے تجدیدی کارناموں سے ایک عالم مستفیض ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اتنے زبردست مطلب ہے کہ پائے کے عالم تھے کہ میں نے 35 یا 36 حرمین طیبین کے علماء کے مہریں گنی تھی، عربی میں رسالہ ہے، تو اس میں مطلب نے گنی تھی جنہوں نے آپ کو مطلب اتنے پیارے پیارے القاب دیا تھا، اس میں مجدد بھی آپ کو تسلیم کیا تھا. تو 35-36 تقریباً اس میں مہریں تھی علماء حرمین طیبین کی، اس وقت کے علماء کی رحمہم اللہ تعالی. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سبحان اللہ. علم غیب پر ایک بار جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو استفتاء آیا، علم غیب پر لوگوں نے قیل و قال شروع کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. کہ اللہ نے جتنا دیا اتنا ہے اور دینے والا اللہ ہے، مجھے اور آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ضرورت ہی کیا پیش کرنے. تو حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھا ہوا تھا، بخار کے عالم میں عربی میں ایک کتاب آپ نے لکھ لی، اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ، علم غیب پر وہ دلائل قاہرہ آپ نے قائم کیے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. بخار کی حالت میں مکہ شریف میں آپ نے بیٹھ کر وہ کتاب لکھ دی عربی، ایسی علمیت زبردست، آپ کے دلائل کوئی رد نہیں کر سکتا، اتنے مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں. اور قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات جب فتوے لکھنے بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہیلپر تو ہوتے ہیں، تو اب اور کئی کئی ہیلپر ہوتے ہیں، بعض اوقات معاونین ہے نا، کوئی بھی مفتی ہوتے ہیں نا جو یہاں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہیلپر ہوتے ہیں، نائب مفتی ان کو کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، وہ عام طور پہ ہوتے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کتابوں سے حوالے نکال کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مطلب. تو آپ فرماتے کسی کو مثلا بھائی وہ در مختار اٹھا لو اور فلاں صفحہ نکالو اور فلاں سطر سے لے کر فلاں سطر تک یہ مسئلہ ہے، اچھا تم وہ عالمگیری اٹھا لو تو اس میں دیکھو فلاں صفحے پر فلاں باپ کے فلاں صفحے پر فلاں سطر سے فلاں سطر تک یہ مسئلہ ہے. تو لکھنے والے حیران ہوتے تھے کہ آخر ان کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، یہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں یہ کتاب اور اس کا باب اور اس کا صفحہ اور اس کی سطریں گن کے رکھتے ہیں. ایسی زبردست قوت حافظہ کے سبحان اللہ. ایک بار نام میں کسی نے آپ کو مولانا حافظ احمد رضا خان لکھ دیا، بڑا مطلب ہے کہ آپ کو مطلب لکھنے والے پر وہ ہوا کہ اس بیچارے نے حسن زن کی وجہ سے مجھے حافظ لکھا ہے اور میں حافظ تو ہوں نہیں. تو آپ نے سوچا کہ خیال فرمایا کہ اب اس کا حسن زن جو ہے اس کی لاج رہنی چاہیے. چنانچہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تراوی سے پہلے پہلے ایک پارا غور سے آپ پڑھ لیا کرتے اور وہی آپ کو یاد ہو جاتا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور حافظ ہو گئے. اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو بڑا زبردست اور باکرامت ولی تھے. ایک واقعہ بہت پرانا، مطلب ہم لوگ تنظیمی کام تو کرتے رہتے تھے، تو ایک کاتب کے پاس کچھ کتابت کروانے کے لیے ہم نے کام دیا ہوا تھا. اس کاتب نے, وہ پرانا تھا اور بریلی شریف کا تھا غالباً, اس کاتب نے بتایا اپنے والد کے بارے میں, شاید بتایا والد کو, ہی سمجھ لے کہ والد جو تھا وہ غالباً بالکل یعنی کہ وہ مینٹل کیس ہو گیا تھا, پاگل ہو گیا تھا. علاج وغیرہ کرایا, افاقہ نہیں ہوا تو کسی نے کہا کہ بریلی شریف میں لے جاؤ اور بڑے مولانا کے پاس اس کو مطلب علاج کرو. بڑے مولانا وہاں کہتے ہیں, اب بھی لوگ کہتے ہیں بڑے مولانا. تو یہ بریلی شریف کی طرف چل پڑے باندھ بوند کے, اس کو بہت ہی مطلب یعنی کہ وہ بے قابو ہوتے تھے اور شور مچاتے تھے وہ جو پاگل جو تھے. تو باندھ بوند کے لے گئے, فعال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کسی کمرے میں رکوا دیا اس کو. جب اس کمرے میں تشریف لے آئے اس کے پاس تو جو بے تحاشا گالیاں بک رہا تھا پاگل, وہ اچانک خاموش ہو گیا ایک دم. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کی اور پوچھتے نا مطلب کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں, کیا خواہش ہے آپ کی, اس طرح بات چیت کی. تو وہ پاگل جو تھا اس نے کہا کہ کیا میں جو چاہتا ہوں, میری جو خواہش ہے وہ پوری کر دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس نے بھی بڑی عجیب و غریب خواہش پیش کی, آپ کو حیرت ہوگی. اس نے کہا کہ اگر تم واقعی خواہش پوری کر سکتے ہو تو مجھے حضرت علی کا دیدار کرا دو. ارے اب وہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا مانگے گا, مانگ مانگ کر ایک پگلا ہے, حضرت علی کا دیدار کرا. تو امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں گھبرائے. تو آپ نے جو آپ کے شان اقدس پر جو چادر شریف تھی اس کو لے کر مطلب وہ اپنے چہرے پر نقاب کی طرح کر لیا اور پھر اس نقاب کو اٹھا لیا. تو وہ حیران رہی ہے, وہ کاتب کا بیان ہے, وہ کاتب اس وقت موجود تھا, اس نے خود دیکھا. وہ ضعیف العمر تھا, اب تو شاید اس کا انتقال ہو گیا ہوگا. یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ 15-17-20 سال پرانا واقعہ, ہمارے پرانے دور کا واقعہ. تو وہ حیران بولے ہم لوگ کہ اب وہ جو بڑے حضرت تو تھے نہیں, اسی جگہ پر یہ چادر ہٹتے ہی مولا مشکل کشا کھڑے ہوئے اور ہم لوگ حیران پریشان کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور بہرحال انہوں نے بتایا, کچھ اسے ڈیٹیل بتائی کہ میں نے خواب میں حضرت علی کا پہلے دیدار کیا تھا تو وہی اب بیداری میں دیکھ رہا ہوں, اور کتابوں میں جو حلیہ لکھا ہوا اس سے بھی میں نے میچ کیا تو اب یہ بڑے حضرت نہیں تھے, مولا علی ہی تھے. اور کچھ دیر تک وہ کھڑے مسکراتے رہے, پھر مولا علی نے اپنے چہرے اقدس پر نقاب ڈالا تو وہ نقاب اڑ گیا اور اب بڑے حضرت کھڑے ہوئے. پھر جناب والا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا اور کچھ کھانے وانے کو دیا اس کو, صفوف وغیرہ, تو لے گئے. اور بالکل مطلب وہ جو مریض تھا اس کو کسی قسم کا عارضہ نہیں رہا, بالکل تندرست ہو گیا اور آئندہ بھی کبھی وہ بیمار نہیں ہوا. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کی شانیں جو ہے بڑی عظمت والی ہوتی ہے, بلند و بالا. پھر تو ہمارے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, شان بہت بلند ہے. تو آپ بہت بڑے عالم بھی تھے اور عالم تو لاکھوں ہوتے ہیں, عالم با عمل تھے اور ایسا علم و تقوی کہ اب سونا ہی سونا معاملہ. ان کا ہم پلہ ہم وزن کوئی عالم دین, اب روئے زمین پر ہو تو پتہ نہیں, ویسے بظاہر تو نظر نہیں آتا. ایسے ماشاءاللہ عالم اور ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار. آپ کے چند کوائف جو ہیں وہ یعنی آپ کے چند معمولات میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ ہم مطلب یعنی کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں, شاید کسی کی سمجھ میں آ جائیں. تو مثلا آپ کے لباس تبدیل کرنے کے معمولات یہ تھے کہ آپ ہر جمعے کو اور ہر منگل کو لباس تبدیل فرماتے, جمعے اور منگل کو. ہاں عیدین اگر کسی اور دن پڑی عید تو بے شک آپ تبدیل فرماتے, جیسے کہ بھلے جیسے جمعہ کل تھا نئے کپڑے پہنے یعنی تبدیل کیے کپڑے, تو سنیچر کو عید پڑ گئی تو عید کو وہ پھر سنیچر کو کپڑے نئے پہنتے, ورنہ نہ پہنتے, نئے یا دھلے ہوئے جو بھی. اچھا اسی طرح وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز بھی آپ کپڑے تبدیل کرتے. ان تین عیدین کے علاوہ ان تین عیدوں کے علاوہ آپ کبھی بھی بیچ میں کپڑے تبدیل نہیں کرتے, یہ آپ کے سوال نگاروں نے لکھا ہے کہ جمعے کو اور منگل کو. میں اس کو سنت رسول نہیں کہہ رہا کہ یہ سنت رسول ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. عین ممکن ہے کہ ان کے نزدیک کوئی روایت ہوگی, لیکن ہمارے لیے کہ بزرگوں کے یہ افعال جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے مطلب یہ کہ قابل عمل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتے. ان کا ایک معمول تھا, ان کے لیے سہولت تھی, منگل کو سہولت ہوتی ہوگی, اور جمعہ تو پھر جمعہ ہے. اور ویسے یہ ضرور میں نے پڑھا ہے کہ نیا کپڑا جو ہے, نیا لباس, وہ جمعے کو اس کی ابتدا سنت ہے. جیسے ہم نے نیا کپڑا سلوایا تو اس کو اگر پہننا شروع کریں تو جمعے سے کریں, یہ مطلب ضرور سنت ہے. لیکن عام حالات میں مطلب تو یہ منگل اور جمعے کو کپڑے تبدیل کرتے ہیں. منگل کو کبھی کٹنگ آپ نہ کرواتے, لباس سینے کی جو کٹنگ ہوتی ہے نا, یہ درزی لوگ کٹنگ کرتے ہیں. آپ کا ارشاد ہے کہ جو کپڑا منگل کو کٹنگ ہوتی ہے, اس کی قطع ہوتا ہے, کاٹا جاتا ہے, وہ جل جائے گا, ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا, یہ ملفوظہ شریف میں. تو منگل کو کپڑا کٹنگ نہیں کرنی چاہیے. جو درزی صاحبان ہیں اگر ان کا بس چلتا ہو, ان کی سمجھ میں آتی ہو, تو ایک بزرگ کے ارشاد اور عمل کرنے میں کیا مذائقہ. اسی روایت سے لیا ہوگا کہ اس میں یہ ارشاد ہوگا کہ منگل کو جو کپڑا کاٹا جائے تو وہ جل جائے گا یا ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ایسے عالم باعمل تھے کہ ان کا عمل دیکھ کر علماء کرام دلیل پکڑتے تھے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ایسا کر رہے ہیں تو ضرور مطلب یہ سنت ہوگا, یا کہیں بھی مطلب اس کا شریعت میں جواز ضرور ہوگا, تو اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس میں حکمت و مصلحت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ہر فعل جو تھا وہ مطلب یعنی کہ دلیل مانا جاتا تھا, اور واقعی وہ تھے بھی ایسے. بیٹھنے میں آپ پاؤں پر پاؤں چڑھا کر, جس طرح یہ لوگ بیٹھتے رہے عام طور پہ, ایک پاؤں پر دوسری ٹانگ چڑھا دیتے ہیں, تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس طرح نہیں بیٹھتے تھے. اس طرح پاؤں پر پاؤں چڑھا کر ایک ران پر دوسرا پاؤں چڑھا دیا, یہ آپ نہیں بیٹھتے تھے. یہ آپ کو بیٹھنے کا انداز بالکل پسند نہیں تھا. ایک بار کسی موقع پر آپ کی خدمت میں وہ کہیں تشریف لے گئے تھے, تو وہ لمبی کرسی, اب تو نظر نہیں آتی, ایک لمبی کرسی یوں مطلب اس پہ بیٹھتے بالکل یوں آدھے لیٹے ہوئے, وہ کپڑے کا اس میں جھول ہوتا تھا, اب تو بہرحال نظر نہیں آتی. تو یہ اس دور کی تھی والی لمبی کرسی, تو وہ مطلب میں نے دیکھی ہے بچپن میں, اب نظر نہیں آتی واللہ اعلم. وہ کرسی کسی نے لا کر دی, آپ نے اس کو بھی پسند نہیں پڑا, بولے یہ تو اس طرح اس پر بیٹھنا تو مغرورانہ انداز ہے. جیسے یہ سیٹھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, یہ وہ گدے پر بیٹھتے اور یوں بیٹھے ہوتے کہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رہتے, اور بات کرو تو بھی یوں بیٹھے بیٹھے جواب دیتے, لفٹ ہی نہیں کراتے. تو مجھے بہت تجربہ ہوتا تھا میرے آنے جانے کا, تو اپنے مدرسوں کے لیے چندوں کے لیے جانا پڑتا تھا, تو یہ سیٹھ لوگ یوں بیٹھے ہوتے اور لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, سلام کا جواب بھی دے تو دے نہیں تو نہیں دیتے تھے. تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو وہ کرسی پسند نہیں آئی, تو آپ اس پر بیٹھے ضرور لیکن اس سے ٹیک نہیں لگایا, بغیر ٹیک لگائے بیٹھے رہے, جب تک بیٹھے رہے پڑھتے رہے وظیفہ, آپ ٹیک نہیں لگائے. یہ بھی آپ کا تقویٰ ہوتا تھا کہ مغرورانہ انداز جو ہے, اگرچہ دل میں تکبر نہ صحیح لیکن وہ انداز تکبر تو ہے, متکبرین کی نقل تو ہے, تو اس کی نقل اور مشابہت سے بھی آپ جو تھے وہ بچا کرتے تھے. مسجد میں جب بھی داخل ہوتے تھے, مسجد میں آپ جب بھی داخل ہوتے تو زینہ مسجد پر جو پہلا زینہ ہوتا, زینہ اس کو ٹپا بولتے ہیں ہم لوگ, ٹپا بولتے ہیں, اسٹیپ بولتے ہیں, پہلا جو بھی ٹپا ہے تو اس پر مطلب سیدھا قدم رکھتے. مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی سیدھا قدم, اچھا یہاں تک کہ جو بھی صف بچھی ہوتی اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھتے. تو ہمیشہ کتنی بھی دشواری ہو آپ بیچ کے دروازے سے داخل ہوتے, یہ ہم لوگ سائڈوں سے گھس جاتے, آپ ہمیشہ بیچ کے دروازے سے تشریف لے آتے اور ہر سب پر سیدھا قدم رکھتے ہوئے اپنا مصلی شریف پر بھی تشریف لاتے تو سیدھا ہی قدم رکھتے, ممبر شریف پر جانا ہوتا تو بھی سیدھا قدم رکھتے. کیسی اجلت ہو جلدی ہو, وہ لوگوں نے نوٹ کیا تھا بعض بزرگوں نے کہ اب تو بہت جلدی ہے تو اب شاید یہ چوکیں گے, لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ہر سب پر سیدھا ہی قدم اٹھتا جا رہا ہے, سیدھا ہی قدم پڑتا. تو یہ بھی امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا تھی کہ مسجد کے بیچ کے دروازے سے داخل ہو اور ہر سب پر سیدھا ہی قدم رکھے. اور سیدھے سے تو اتنی آپ کو مطلب محبت تھی کہ جو کام سیدھے ہاتھ سے معیوب ہیں ان کے علاوہ، اب مثلا ناک سنکنا تو یہ سیدھے ہاتھ سے معیوب ہے تو یہ تو الٹے ہاتھ سے سنکیں گے، طہارت کرنا آپ دست لینا تو وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کام سیدھے ہاتھ سے معیوب نہیں ہے تو ان ہر کاموں میں آپ سیدھا ہاتھ ہی مقدم رکھتے ہیں. امامہ پہننا تو امامے کے پیچ سارے آپ کے سیدھے ہاتھ ہی کی طرف ہوتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی اسی کا اہتمام کرتے ہیں ہے نا، سیدھی طرف آپ کے پیچ مطلب جائے. شملہ ہوتا شملہ تو سیدھی جانب، جب آگے رکھنا ہے تو سیدھی جانب ہے نا. وہ لکھائی میں 786 لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو عام طور پر لکھنے کی روٹین یہی ہے کہ پہلے 7 لکھتے ہیں پھر 8 لکھتے ہیں اور 6 لکھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بھی مقدس عدد ہیں ہے نا تو ان کو بھی سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں. کس طرح؟ تو پہلے 6 لکھتے ہیں، 6 کے بعد 8 لکھتے ہیں، پھر 7 لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ. آپ جب تعویذ بناتے ہیں نقش تو نقش بھی اس کی جو بھی خط ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کھینچتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف سے، ورنہ عام طور پہ آدمی یوں کھینچتے ہیں نقش، سیدھے ہاتھ سے کھینچتے ہیں. اور لکھنے کا بھی طریقہ وہی سیدھے ہاتھ سے آپ کا سیدھی طرف سے ہوتا ہے نا. تو اس طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں ہیں. 786 تو میں سیدھے ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے میری، نقش بناتے وقت بھی سیدھے ہاتھ سے جن کو سکھاتا ہوں اپنے تو ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہی لکھے. اور سادات کرام کے ادب کا جہاں تک تعلق ہے، نہ حضرت کے واقعات جو ہے سیدوں کے ادب کے معاملے میں اتنے عجیب و غریب ہیں کہ جو ہماری مطلب ہے ہمارے بس کا روگ ہی نہیں. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ تھا، لڑکا مطلب چھوٹا جو نابالغ بچہ، وہ گھر کے مطلب امور خانہ داری کے لیے اس کو ملازمت پہ رکھا تو پھر پتا چل گیا کہ یہ تو سید دادا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں سب کو سمجھا دیا کہ اس مدنی مننے سے کام کسی نے نہیں لینا، اس کو کوئی آرڈر نہیں کرے کہ یہ لاؤ یہ اٹھاؤ وہ صفائی کرو جھاڑو نکالو، کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بولنا نہیں ہے، جو بھی یہ حکم کریں کھانا لاؤ کھانا حاضر کر دو پانی ان کی خدمت کرو، یہ مخدوم زیادہ ہے یہ خادم نہیں ہے، ان کی خدمت کرو اور جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ مہینہ پورا ہونے پر بطور نذرانہ ان کو پیش کر دیا. اب تو وہی وہ منڈے کے ٹھاٹ ہو گئے، وہ تو آیا در بطور خادم لیکن وہ مخدوم بن گیا، تو خدمت ہو رہی ہے منہ کی. لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے اپنی مرضی، یہ حالت ہے سیدوں کا ہم سوچ بھی نہیں. ایک سید صاحب ایک بار مطلب وہ بیچارے حالات کی وجہ سے مجبور تھے تو سوال کرتے تھے تو دولت خانے پر سیڑھی چڑھ کے آ گئے اوپر، اور ان کا عجیب انداز تھا پکارنے کا، کوئی سید کو دلوا دو، کون ہے جو سید کو دلوا دے، اس طرح کے وہ مطلب آواز لگا دے. تو دروازے پر آواز دی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کچھ 200 روپے آپ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں موجود تھے، وہ علمی کام کے بارے میں کاغذات کے لیے قلم کے لیے اس طرح ہوتا، اگر روپے کی نوٹیں بھی تھی تو ریزگاری بھی تھی تو چونیا بھی تھی تو اٹنیا بھی تھی. تو جب وہ سید دادے نے آواز لگائی تو فوراً آپ مطلب یعنی کہ تیار ہو گئے، اور ساری رقم جو بھی موجود تھی آپ کے پاس، بات کرنا سب کو آتی ہے لیکن ساری پونجی اٹھا لی تو لے کر یوں ہاتھ میں یوں لے کر سید صاحب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے. اب وہ بھی مطلب وہ بھی خوب تھے، سید صاحب نے وہ آہستہ سے چون نہیں اٹھا لی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور یہ بھی تو ہے اور بھی تو بہت کچھ ہے، فرمایا بس مجھے اس کی ضرورت تھی، سید صاحب نے بتایا روز تشریف لے گئے. تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ اب جب بھی یہ سید صاحب آ جائیں نا تو ان کو آواز دینے کی زحمت نہیں دینا کہ یہ سوال کریں، سوال کرنے سے پہلے ہی ایک چونی ان کی خدمت میں حاضر کر دیا گا. تو ایسے تھے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار پرانی بریلی شریف میں، بریلی شریف میں جیسے ہمارے کراچی تو نیو کراچی، کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، بریلی شریف تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے عظمت میں، بہرحال یہ کہ اللہ کے ولی سے اس کو نسبت ہے تو بہت بڑا خیر. تو پرانے بریلی شریف میں آپ کی کوئی یعنی کہ کہیں مہمان ہونا تھا یا تقریب تھی تو آپ تشریف لے گئے تھے. پہلے وہ رواج ہوتا جیسے آج کل بھلے نا دو گلیاں پیچھے لے جانا ہو کسی معزز شخص کو لے جاتے ہیں تو ہم لوگ کار لے جاتے ہیں، ہے نا کار لے جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ ادب سے لے جاتے ہیں. تو پہلے مطلب معززین کو پالکیوں میں لے جاتے تھے، دلہن کو بھی پالکی میں لے جاتے تھے. تو معززین کو اب بھی شاید کسی کی برادری میں ہو سکتا ہے کہ دلہن کو پالکی میں لے جاتے ہوں, ہو سکتا ہے. تو وہ پالکی میں لے جاتے تھے, چار آدمی مطلب اٹھاتے تھے کندھا دے کر وہ لے جاتے. تو حضور سیدی اعلی حضرت کو بھی پالکی میں لے جایا جا رہا تھا راستے میں, چونکہ وہ بریلی شریف, بریلی ٹو بریلی تھا. اب یہ سولجر ودار ہے, اب یہ برابر میں نمبر ایک ہے سولجر ودار. تو وہاں جانے کے لیے کوئی ضروری تو نہیں گاڑی میں لے جائے, تین چار منٹ, دو تین منٹ کا پیدل رستہ ہوگا, یہ چار منٹ کا ہوگا. تو اس طرح مطلب وہ پالکی میں تعظیمن تو پالکی جا رہی تھی, اچانک آپ نے پالکی میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا پالکی روک دو. چار کہاروں نے اٹھایا ہوا تھا, پالکی رک گئی تو اور نیچے رکھ دی گئی آپ کے حکم پر. تو آپ پالکی سے باہر تشریف لے آئے اور کہاروں کو اپنے قریب بلایا, جو اٹھانے والے تھے اس کے کندھا دینے والے, قریب بلایا اور بھرائی آواز میں پوچھا آپ لوگوں میں کوئی سید تو نہیں؟ اپنے جد اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ, سچ بتائیے, میرے ایمان کا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے. یہ سن کر ان چاروں میں سے ایک کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ فق ہو گیا اور انہوں نے مطلب لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور مزدور سے کام لیا جاتا ہے, ذات بات نہیں پوچھی جاتی. آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دیکھ کر میرا ایک سروستہ راز فاش کر دیا. ابھی اس مزدور کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم کے ایک مقتدر امام کا امامہ اس سید زادے کے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور وہ برستی آنکھوں سے اس مزدور سے التجائیں کر رہے ہیں, آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو بہہ رہے ہیں اور التجا ہو رہی ہے, معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو, لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے, ہائے غضب ہو گیا. قیامت کے روز اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی. دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے, اسی انداز میں وقت کا عظیم المرتبت امام اس مزدور کی منت و سماجت کر رہا ہے اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں. کئی بار اس مزدور نے عرض کیا حضور میں نے معاف کیا, حضور میں نے معاف کیا, لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب میں نے لاشعوری میں یہ جرم تو کر لیا ہے, میرے نزدیک اس کا کفارہ یہی ہے کہ اب آپ پالکی میں تشریف رکھے اور میں اپنے کندھے پر اٹھاؤں. اب اتنا اعلیٰ حضرت نے ان کو سید زادے کو مجبور کر دیا رو رو کر کہ وہ آخر کار ان کو ماننا پڑا اور بادر ناخواستہ وہ مزدور پالکی میں بیٹھا ہے اور اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں میں شامل ہو کر اپنے علم و فضل, جبہ و دستار اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کا ایسا ادب اب تو سوچ بھی نہیں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایسا یقین کامل اور ایمان کامل کا درجہ حاصل تھا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں ہر حدیث حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایمان کے جو درجات ہوتے ہیں ان کا جو کمال درجے کا ایمان کا, مثلا بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور شدت اختیار کر گئی, آپ کو سخت بخار آ گیا تھا, مسوڑے پھول گئے, منہ بند ہو گیا, بولنا ناممکن تھا, منہ بالکل بند ہو گیا, ایسے مسوڑے پھول گئے, کانوں کے پیچھے گلٹیاں بن گئی. طبیب نے سات آٹھ بار کہا کہ آپ کو طاعون ہو گیا, آپ خود یہ ملفوظہ شریف فرماتے ہیں، طبیب نے مجھے 7-8 بار کہا یہ تعاون ہو گیا، لیکن میں بول تو سکتا نہیں تھا، میرا منہ بالکل بند تھا، لیکن میں اندرونی طور پر مطمئن تھا کو مغالتا ہوا ہے، مجھے تعاون ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مریض یا کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس کو کبھی بھی وہ مرض نہیں ہوگا، تو الحمدللہ میں نے تعاون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، اس نے مجھے کبھی تعاون نہیں ہو سکتا. رات ہوئی، اضطراب بڑھ گیا، کرب اور بے چینی بہت زور پکڑ گئی اور میں پریشان ہو گیا. تو میں نے میرے دل میں یہ نکلا دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ مطلب اپنے حبیب کے ارشاد کی صداقت مجھ پر ظاہر فرما دے اور طبیب کا کذب اور جھوٹ مجھ پر ظاہر فرما دے. تو ایک دم میں نے محسوس کیا کان میں کوئی کہہ رہا ہے، کان میں مجھے کسی نے کہا کہ مسواک اور کالی مرچیں، تو میں نے اشارے سے پھر گھر والوں کو بولا کہ مسواک اور کالی مرچیں حاضر کرو، بول تو سکتے نہیں تھا، منہ بالکل بند تھا. جب مسواک اور کالی مرچیں حاضر ہو گئی تو اور پسوا لی وہ کالی مرچیں، تو مسواک سے ہلکا ہلکا مطلب یعنی کہ وہ زور دے کر تھوڑا سا منہ کھول لیا میں نے اور مسواک منہ میں اٹکا دی تاکہ اب تھوڑی سی جگہ ہو جائے. پھر وہ کالی مرچوں کا سفوف جو تھا وہ میں نے منہ میں تھوڑا تھوڑا ڈالنا شروع کیا اور اس طرح وہ جو تو مسوڑوں پر پہنچا، ایک دم مجھے خون کی ایک الٹی آئی جس میں ایک کلی بھر خون نکلا مگر تکلیف کوئی نہیں. پھر چند دموں کے بعد ایک اور خون کی کلی نکلی، تکلیف کوئی نہیں، اور میرا منہ بھی کھل گیا، کان کے پیچھے گلتیاں ختم ہو گئیں اور 2-3 دن میں بخار بھی اتر گیا اور میں نے طبیب کو بھی کہلوا دیا کہ تمہارا تعاون بھاگ چکا ہے. ایسا حدیثوں پر اعتقاد کہ میں دعا پڑھ لی خلاص اب انشاءاللہ مجھے وہ بیماری نہیں ہو سکتی، تو یہ دعا یاد کرنے والی ہے، تو یاد کرنا چاہیے، جو بھی مریض ہو جو بھی مصیبت زدہ ہو اس کو دیکھ کر پڑھ لو تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو. مگر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے اس میں اس دعا کے پڑھنے میں یہ ضرور کوتاہی ہوئی ہے کہ میں نے آشوب چشم والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی، اس لیے کہ مجھے آشوب چشم بہت ہوتا تھا، آنکھیں لال دھوم ہو جاتی ہے اور پانی آتا ہے، گدلا سا پانی آتا ہے، یہ آشوب چشم کی علامت ہوتی ہے، تو یہ بہت ہوتی تھی مجھے، تکلیف بہت ہوتی تھی، جوانی کا عالم تھا، 19 برس کی میری عمر تھی، تو 19 برس کی عمر میں میں نے ایک بار ایک آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی. تو اس کے بعد کبھی بھی آشوب چشم مجھے ہوا نہیں آپ فرماتے، لیکن کوتاہی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، بعد میں ملی ہوگی آپ کو حدیث، تو وہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ جانو، 3 بیماریوں سے نفرت مت کرو یا اس کو برا مت جانو، 3 بیماریوں کو مکروہ مت جانو، زکام، کیونکہ زکام جو ہے یہ دوسری بیماریاں جو ہے دور کر دیتا ہے، زکام کے اس سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، کھجلی کو بھی مکروہ مت جانو، کھجلی اس سے امراض جلدیہ میں جلد کی بیماریاں اور جزام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے، روک تھام ہو جاتا ہے کھجلی، اور آشوب چشم کہ یہ نابینائی کو دفع کرتا ہے، آشوب چشم جس کو ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہوگا، اندھا پن کا وہ علاج ہے آشوب چشم، تو اس لیے مطلب آشوب چشم ہونا بھی بہتر ہے کہ اس سے اندھا ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا پھر. اچھا، اور زکام تو یہ بھی بہتر ہے کہ دوسری کئی بیماریاں اس سے کٹ جائیں گی، اور کھجلی یہ بھی اچھی ہے کہ کھجلی سے پھر وہ کوڑ وغیرہ جو ہوتا ہے جزام برس اور دوسرے جلدی امراض جو ہوتے ہیں اس سے ذرا بچت ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے وہ آشوب چشم والے کو دیکھ کے پڑھ لی. آپ فرماتے ہیں میں نے کوتاہی کی اور دعا پڑھنے کی برکت پھر کبھی ابھی تک ہوئی بھی نہیں مجھے، یہ بھی فرماتے ہیں. تو